ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। दृष्टि बदल कर अपनी सृष्टि बदलने वाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। सद्गुरु ने सम्मान दिलाया जीवन को सम्यक्ता का पाठ पढ़ाया तन मन को। अतियों से बच गए संभलने वाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। दृष्टि बदल कर अपनी सृष्टि बदलने वाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। प्रभु कृपा से गुरु मिलन हो पाता है। प्रभु कृपा से गुरु मिलन हो पाता है। गुरु कृपा से प्रभु दर्शन हो जाता है। गुरु कृपा से प्रभु दर्शन हो जाता है। धन्य भाग हम ऐसे किस्मत वाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। दृष्टि बदल कर अपनी सृष्टि बदलने वाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। जागृति की सबको युक्ति सिखलाई। शांति और प्रीति की हमको राह दिखाई। मुक्ति की मंजिल पा गए चलने वाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले। दृष्टि बदल कर अपनी सृष्टि बदलने वाले। ओशो के हम दीवाने परवाने मतवाले।